adamlar doğruyu söylemiş. Bir çiçekle bahar olmaz. Kişi kendini bilip sağa sola sormalı. Can pazarı bu oyun olmaz. Sürefanın düş günü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha ha ha ha ha içine, hazmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman. Ha ha ha ha ha hatta, biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha ha ha ha ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha ha ha ha ha ha, şov! Çok yaşa! Tedbirini al, önünü kış tut, bırak yine de yaz gelsin. Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz, sonra dizini döversin. Zürafanın düş günü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha ha ha ha ha, içine hazmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman. Ha ha ha ha ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha ha ha ha ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha ha ha ha ha ha, şov! Çok yaşa! Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha ha ha ha ha, içine hatmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman. Ha ha ha ha ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha ha ha ha ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha ha ha ha.